de orchideeën bloeien. Kom dan weer terug bij mij. Nogmaals wil ik bij jou wezen, want mijn leed is dan voorbij. Als de orchideeën bloeien, ween ik haast van liefdesmart. Kon ik nog maar bij jou wezen, als wel in mijn lieve schat. Maar je bent nu van een ander, voorbij is nu de romantie. Kon ik nog maar bij jou wezen, jou vergeten kan ik niet. Als de orchideeën bloeien, dan ben ik terug bij jou. Denk ik aan die mooie tijden, toen je zei ik hou van jou. Als de orchideeën bloeien.